समझ सके ना लोग जाने करतबा इश्क ही जाने इश्क करतबा इश्क ही जाने इस दुनिया का खेत रचाया इश्क की खातिर आप खुदा ने इश्क करतबा इश्क ही जाने इश्क करतबा इश्क ही जाने Ya mama baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba बुढ़ा दी इश्क ने अपनी मना दी इश्क ने दिल वाले जल गए शौक से जब आग लगा दी इश्क ने जोगी बना ले इश्क इश्क रोगी बना ले इश्क इश्क सूदी चढ़ाए इश्क इश्क जीना सिखा दे इश्क इश्क जिस पर दिया दिन जहाँ भी उसी का दो जल के कहे परवाने इश्क करतबा इश्क ही जाने इश्क करतबा इश्क ही जाने किस्सा तो राना इश्क का दुश्मन दबाना इश्क का जिसको लगा मजनू बना उल्टा निशाना इश्क का हो किस्सा तो राना इश्क का दुश्मन दबाना इश्क का जिसको लगा मजनू बना उल्टा निशाना इश्क का नींदे चुरा ले इश्क इश्क रातें जगा ले इश्क इश्क जी को जला ले इश्क इश्क पागल बना दे इश्क इश्क जितने भी नया दुख शिकवा कभी न कर चुप ही रहे दीवाने इश्क का रुतबा इश्क ही जाने इश्क का रुतबा इश्क ही जाने इस दुनिया का खेत रचाया इश्क की खातिर आप खुदा ने इश्क का रुतबा इश्क ही जाने इश्क का रुतबा इश्क ही जाने मेरी बड़ी मेहरबानी रानी बाबा ने रानी बाबा ने बाबा मारे ना पापा मारे ना पापा